بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفايد والعباس أحمد السجاني وخلفائه المهتدين وأهل الطريقة الفائزين، أما بعد، قال الشيخ سيدي عمر بن سعد الكوفي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الخامس من كتابه النفس المحض الرحيم على نحو رحمه الرجيم، وروى أبو داود والنسائي مرفوعا صحاب المرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية النسائي من يعول. كم جروميلو فيغا خامتاني فوف لا ني تولو شيخ عمر رضي الله تعالى عنه كون ميغي اندي اي واخ واخ يو ام سولو و خامتاني نيت كي داف كو ورا باي سان رواتو نو فكنتاني داي مانام نو داف ورا فخنو ني ساكو ni nga xamantene mom la def manam wara sakku li nga xamne mom moy wërsegum manam nimu koy faggo rawati na bu fekkante dafa yore njabot mu ne lijeenti ba para tamit manam mu xol numu wara organiser adunam ci walu jaamu yalla ci walu wuti ji limu dundé mom ak njabotam ak yu mel non de tel sorte que waru préoccupé wu ci benn bayyi benen au moment où dundul dafa gatt ana nan la wara def bu organiser wu lu nek mu tek ko place en priorité par priorité ci lolou la nekone bamu do wax nan segam ki nga xamantene mom mo sagane njabotam ndax dafa nek ci jamm yalla fofu lañuy critiquer kon waxuma la ki nga xamantene dafa nek ci manam yu amul ngari ay fo ay taxan nanga kon lolou ba tax du top ro do botam kokum waxuñu lako munako rawa salona abu daud wa nasa'i rahmatullahi alayhi marfu'an hadith bu jele ba ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu waxne kafa doyna seuk bil mar'i ci nit isman bakar bu ko doy seuk problem yawmal qiyamati an yu dayya muy neenal man yaqutu ko xamantene mom lay dundal fi riwayat an-nasa'i amna ci riwayat imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala ta sunanam man ya'ulu la wax manam kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ulu kafa doyna bil mar'i ci cham isman bakar bu ko doy tekk problem yawmal qiyamati an yudayya ci mu neenal ak man ya'ulu ko xamantene mom moko njabota wa rawa salona ibn hibban asibti moy ko non waxna asibti ibn hibban fi sahihihi rahimahullah fi sahiham ibn hibban bunna anna allah nakbur ya allah ta'ala kana sa'ilun ajlad kull ra'd yanamti bi wax moko wax sallallahu alayhi wa sallam muné yalla day laj kul aji laj la kul ra'in kep sam amma wali lepp lo xamne sar'ahu daf ko samulo hafizahu ndax liko yalla samulo samon nako tinako ar nako aw wala bok dayyahu daf ko neenal daf ko medel daf ko ñaka baye xel daf ko sagane hatta nga tey ala dana laj ar rajul waja an ahlihi wali manam wa an ahli baytihi ci mbirum wa kërum wallahu a'lam yalla rek xam intaha fal wahda wa qala ahna aidan batay nanam yeb ay netali kan dawon al imam abdul wahhab ash-sha'rani rahimahullah legi nak mu ñewat batay ci ay waxam mu ne wa qala ahna batay aidan batay mu ne akhadha nanam ci al uhudul muhammadiyya yoy non ha wa mu ne وقال واحنا بتاي مام شيخ عبد الله وهاب الشعراني رحمه الله تعالى قال عهود المحمديه بتاي من اخذ جفنا علينا في العهد كل العام بجي ادي متله من رسول الله تبكي ندوال يالله صلى الله عليه وسلم Allah ne ka ñun de Allah najma an ne la najma buñu dajale min azhabi ci wurus wal fiddati ak khalis qat ben yon ni saban lu tollu ni saf ni saf moy ci alalu nit wara tollu pour mu wara mëna gënë ak ko su fekkante ne or la 85 gram la su fekkante ne khalis la 600 gram la né nak lool nak lañuy transformer bu fekkante ne suñu jamono la par exemple nga xamantene euro yi ñu yor dollar yi ak yoy c'est ci or lañ koy naté cour bi ci or la donc ñun ci or lañuy naté bir mom suñu xaaliss yi ñam par contre nak bu dé ay takkay wala leneen lo xamantene am nañ ko mu nekk pièce xaaliss mo wax dañ koy naté ci xaaliss li mu doon deug bu wala den mu na nak waru ñoo dajalé lu tollok loolu ni sap jël compte bi di ci duuy rek ba lu tollok lolu nek ci a peu près instant bi ni comme or bi dafa yek parce que legui comme il y a 2-3 mois gramme or c'était ça tournait entre 20-21 euros gramme bi mais legui dem na ba 39,89 suma djumu ci euro ndax cour bi dafa yek kon ci kaw lolou soko naté donc dans le passé c'était 1700 euros environ mais légui war nga yegg ci 2000 euros à peu près donc légui moy ni sabbi à bon droit voilà ni dal ñun moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ko leeru giñu fassante ak mom moy né duñuy dajalé alal lu tollu nonu ma xala diko dajalé nonu rek mi ngi ñew ci di léral mune illa ludul inka in kunna bu fekkante ne nek na ñun nak ko di wolu min amfusina ci suñu bop bi am ci ne nukhriju dañuy genn zakataha azakam manam na azaka ala lu tollo lolu buñu léré ne woor na ñun ci suñu bop ne ñun de nayu buñu yoré lu tollu nonu ci xaar tamit du téra bu heure joxe azaka joxe di ñu ko genn ci sa gam ba para tamit dinañ xam nan lañuy calculer jour pour genn azaka parce que ñu bëri dañ koy calculer ci période solaire bi alors que du lolu ci wéru lunaire lañ koy wala calculer à partir du jour bi mu mat mom ngay xol 1 an après ci jour bobu mais dans le calendrier lunaire lu am solo bu ne wa in lam nakun donte nekkunu na'lamu di xam anna nekam ñun kan nukhrijuha dañ ko genn kadhalika niki non iqtasarna dañuy doylu fil jamee ci han dajala ala ma ci lepp lo xamantene nek na doona ni sab di lu gëna tuuti ni sab gogou manam buñu dajala suñu alal dal lu gëna tuuti ni sab rek lañu dajala wa yahtaju te dana aajo man yuridu kep ko xamne nam na al amalu jefe bi hada al ahd ci gile ko leure ala wajhi suluki ci anamu soobu al kamil bada di mat manam han manam ala wajhi al kamil la don manam wax ji mo dafa jawar la dafa ci edition bi la manam ala wajhi al kamil ci aram gi mu gëna maté war na ci mom asluk mu soobu ala yadi shaykhin ci loxol serigne mursidin boy xamanteni aji yara aji jimbi wat la aji jugulat la sadiqin ko xamanteni ku degg la koku mo meuna defé li ko la reji manam fexé ba do dajalé ludul lu tollok ni sax ludul lu gëna tuuti ni sax ba nopi do boy dajalé alal joju tamit do ci wala bok boko dajalé nga mu leer na ni bala man ma dajalé lu toll nonu pour meuna genn azaka bëgg na genn azaka donc dina dajalé lu toll nonu mais damay respecter toutes les conditions yi war pour mo meun ko dajalé ak yu mel non ba para tamit bu heure bu joté niñ ko wara genné non la koy genné parce que azaka lu important la tay bu fekkante ne tay la ma azaka ji war mu ko yéxé genné ci nudul ngant damay am bakkar parce que ni ko soxla du sama alal ak ko jambour la fi ak ko jambour la fi tay la ko genné tay na def lepp pour genné su fekkante na awu ngant amna ngant wa lol dana sa mom ngant de damay bakkar legui mu ne nak baña dajale alal du tollu nonu te man ko nigi nonu baña manam niki nonu buma wari genn mu leer na dama ko wara genn te dana ko genné non mu ne lolou kiko man moy ki nga xamne dafa soobu ci loxol serigne su mat bu deug wa illa ludul lor rek fala yasum du xen ci sax lil amali ci jëfë bi ci bi le color raihatun khadda manam xat jëfë bi le color du ko xel bal li fi nek yajma day dajale alal fi wayam na ba pare mu xagne ko wa in akhrajat bu genee sax sey andara min haati alal geel ko ho day fekk ne lol li illatin ngir ab sabab la bo xamne da qadihatun bu yaqku la fi qubulha ci ñu nangu jëf jëf manam même bu joté ba genn azaka sax day am cause bo xamne ne moy tax ba azakam ga manam du jëf gi du nangu parce da koy joxe ci anam go xamantene xeyna da koy joxe ci anamu xeybal parce ki ngay jox azaka donc koy wara jox tout en sachant que ni du yow ya ko koy jox mayoko saraxuko defoko dara c'est son droit hakam la niki non voilà te lolou yeg yeg bobu nga wara am yalla moko jaral la voilà ko transmettre voilà intermédiaire wa kay am yeneen ak yeneen yi ci addu niki non waro ci ngistal waro ci deggutal param ñu nan oh di ma sha Allah ha ala dina bare lu tollu ni lay genn ci azaka ma sha Allah wala mu diiw de jambar la mom taxna bay dañu genné azaka yoy yep doko ci parce que yoy bu ci amé rek juk ci doot yaako def lu baax ndax yalla limi nang moy ñu nga def bir mom waaw ak yene deng mu ne kon nak faslu sobul ya akhi yow sama mbokk ala ya di sheikh ci loxol ab serigne hatta nga tay yaxte mu ko mu feral la an mahabbatu dunya wulif nam ko ga mom sop aduna la manam moy e lu upp ci nit ni buñuy mag dañuy magale bëgg aduna wa bëgg aduna mi ci wër legi nak serigne bi mom mo lay feral ci lool deng muna yaani mang manam mang ci nam limi tekki moy anel mayli dana la feral ci jeng ilay hajem ci aduna iz ndax kat adunya aduna la tubghadu defu ko ban fi zatiha ci jemmum wa innama li ambadat moy al matlub li ni sakku az zuhdu moy deddu fil mayli ci jeng ilay hajem ci aduna la fil mayli du tiageni jeng li zatiha ngir jemmi aduna izan kon bu boba lol lay tek wa kanata nek na az zuhdu deddu aduna gogu matluban dañ koy takku fi zakiya ci jëmum lima jaza ha wa ndax limu dagal na manam wa iza kana zuhdu manam bu fekkonte ne deddu aduna gi matto ban dañ ko takku fi zakiya ci ngir jëmum lama jaza du konon tol donul dagal li ahad ñeel kenn imtak haja teeku ci aduna wala qa'ila bi zalika tek amul kenn ko wax lolou ci borom xam ni rahmatullah manam kon aduna du ne dalay baye aduna du lolou lañ la wax mais liñ la wax moy bëgg aduna lolou lañ la wax manam ci gattal dal moy liñ doon wax rek bu ci buntu bi début ba légui moy li ngay am na nek ci loxo yi ci banque bi ci et cetera hein ci crédit tout ça me xol wi mom bu ci aduna bi nek munafa innal mahzur li ni moy tindiko inna ma li ambadas moy huwa mom moy fi imsakha moy han ci japp ko japp aduna teye ko diko wut am ko mahabbatan ngir top ko nak li zati ngir dembi aduna ndax iz ndax lan huwa mom allazi moy li nga xamne yatafarra'u dana fatte min ci mom han dañu tukke min ci mom al hijabu han li nga xamantene mom moy tiraji parce que bu nit ki su bëgge aduna sop ko ngir jëm mom manam jeng fi kon loolu liko yalla na taw moy day am tiraj bu dox digënté mak boromam parce que motax loolu la cheikh hadji mari do wax radi Allah walaw la sukunul alamin an ghayri rabbihim ra'awhu 'iyanan wal ilahu qareeb budul won le fait que nit ñi li sukkandiku aduna bi manam di xol aduna bi bëgg manam di préoccupé wu ci leneen seen xol préoccupé wu ci leneen loolu yalla hein wala la kunu alamin ha lam ay rabbihim budul won lol kon ra'aw ayyanam dama ñu gis yalla ak seen bëss ci jéggal ndax lan wal ilahu qarib ndax yalla dafa jégué budul won nit ni manam nit ñi xam nga lu tax gisunu yalla li tax gisunu yalla moy préoccupé wu biñu préoccupé wu ci lénen xam nga tay bo toge leug nga tok xamu musna la dalam bi en tout cas dal nañu bari ñom de nga tok nit rombu la ci do ko gis parce que sa xal mi ngi ci lénen yalla nak li téré nit ñi gis ko lolu moy attachement bi ñu am ci lénen luddul yalla motax nit ñi biñ ko gis motax buñ démé aljana fofu dañuy gëna mat fofu dañ ko gis wa way wa mano par contre lolu degré bu gëna fort la par contre gis biñuy wax né dañuy gis yalla nak par contre buñ bay bu tokki bu bari dégg wala dégg légui xam nga nit ñi buñu waxé nit nit yalla yi par exemple dañuy gis ñeñ ñi né dañuy gis yalla gis gogu ci xol la manam moy xol xol bi moy gis yalla magay yalla loolu lay tek tekkiwul ne dañ koy gis ak beut mu nekk lu dëd yalla dëd loolu mu ñu tane ci aduna comme ni ko yéneenti bi waxa sallallahu alayhi wasallam ya'lamu annakum lan tarawna rabbakum fi hadhihi ad-dunya xam leen ni ci hadith bi nek sahih imam muslim rahimahullah xam leen ni teen borom do leen ko gis fi ci xof amul yalla li bo degge ñu ne gis yalla moy gis xol lay tek manam aarifu billahi bi day dem boy meuna gis yalla ci xolam lol lay tek manam moy lan moy maggaay yalla lay gis ci lu ne jikko yalla lay gis ci lu ne melo yalla yi lay gis ci lu ne lolou lay tek ci bir lolou ñu nek ay degré am ci ño xamne dañ nan ma ra'aytu shay'an haq illa ra'aytu Allah ba'dahu duma gis dara lulul ne dina gis yalla ci ginnaw lolou manam mom bu gisé benn bir bu ko gisé après jangat yim ci jangat motax magay yalla lay gis derrière katanu yalla ndoxolu yalla man manu yalla xam xamu yalla sañ sañu yalla et cetera manam melo yalla yi lay gis derrière am ci ñoom ño xamne dañuy yegg ci benen degré ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ba'd ma'ahu duma gis dara luddul dina gis yalla and ak lolu manam muma biñuy gis mbir mi ci lañuy gisale yalla amna ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qablahu duma gis dara luddul yalla la jikki gis do gis lolu duñu yewu ci mbir ba bari amna nak ño xamne ñi yees yalla nañ ci yalla musal yalla nañ yalla boole ci groupe bu mujju amna ñi yees ñepp moy ñi nga xamne ñom buñu gisee mbir mbir ma rek la ñi gis buñ ci gis yalla ba dal mo dal ngay gis luñu gis rek dañu yewu ci ko defal constructeur bi manam constructeur humain bi manam l'être humain bi concevoir affaire moy ci li ñi yewu rek do ñu yewu ci magay yalla buñu gis sax ne yalla mo bind nit ko ko def lool ñom buñ même degré bu sew bo wax luñ ko ci am ñom fi rek lañu nekk ci ci mo ay ci ñi ñu ay ci ñi mën nañ ci ñi nangam yalla nak ana yalla ko ko non ko moko jox personne ok tan moko may xam tan moko may kapam ku ko may xam xam tan moko may man et cetera lan mo tax yalla tan koku te tan la yow sax yow mi yewu ay yeneen ak yeneen mais subhanallah bu nit ñi déme ba fer yalla dal wax na deug yalla neen wa ma qadarullah haqq qadrihi deug nat ñu yalla deug ñu ko ranaté joxu ñu ko gëdum wa ala kulli hal kon lolu moy dengo lolu moy kon lool mat na baye xal manam kon sopp aduna bi ci lool lool motax ñuy wax manam waye wax ñu nga baye ko ni mais dañ la bumu la préoccuper ba do nek ci yalla lool tamit ay niveau la wa muna wa shaykh wa shaykh kon lool ki ray la manam kon bëgg aduna gi ngir jëm bopam day indi ak ki ray wa shaykh ne ki nonu day indi ak manam nay wal bukhlu ak benen xet nay ñaar xet nay lañ xox ak bukhlu en fait bukhlu moy naya dépensé moy naya def lool moy bukhlu ak xox rek moy nay naya def lu bax mo gëna doy wax mais lay juggé ci bëlé parce que nit ci lepp ko du joxé bu jappé ni bu faraxé ma salam day perte xaalisi motax muy may def lu bax pour mom bu defale ke lu bax après day mom day fet wala bi koku da fay dab ma mu raw ko afay lolou motax mais ku nay man motax alcorane wa man yuqa sahanatihi fawlaikum mufihun ku fexe ba sa nay bakkan nga jele ko nga dindi ko ñoñu def ñoñu dañuy mën tax am dara jox ko ñeneen ñom ñu top yoro lu 10 euro jël 10 euro yi jox ko keneen top wa deng mu ne kon kon wa innamal matlubu kon muné kon fayumna def na xagn al abd han fayumna kon lola day xagn al abd jambi min ikhraj zakati ci genn azakam waqat deug deug khalita jumna fi hadha al amr ci bi le mbir qawmun aw nit fatarako ñu baye jam ad dunya dajale aduna aslan ci lu ñu deel wara tan ak ci jëmi bopam baxtajo ñu ajo ila su'al an-nas ci laaj nit ñi taariyadan ci diko garal wata sarihan ak ci diko leral lolou moy lan lolou moy am na ñoo xamantene dañoo bayyi sax aduna nak legi manam ñom ñak comprendre lolou tax nañu bayyi aduna complètement wa legi nak ñom dañuy aajo dem di la nit ñi mo xam dañ koy wax ci ay manam ci ay jundju nan waw mom day manam dal waxil wo xamne dal moy soxla nañ ko len dox dara wala bok sax ñu leral ko walaw annahum bu fekkonte nañ ñom saloko so bu won nañ ala yadin al shaykh ci loxol serign ci hatta yaftamuhum bete ñom ñu dal len di feral anil mayli ci jeng ilay hajam ci aduna la jama'u konon ton don nañu dajale al qanatira alal yulu bare bare kentar nak manam moy qanatir moy plural kentar manam mulit nako nak danaka ci montagne khalis mina zahab ci ay ci wurus koronton bu fekkone ne yarum nañ ci loxol serigne xam nga kon niñu def kon diñu baye aduna xam nga niñu def dañuy def wuti ci affaireu aduna yi mais buñu ñëwé kon ko ñu aduna sokkuñu ko bëggu ñu ko lu baax rek lañ ci jublu bëggu ñu ko lool nak bokku la nga koy wote wo ko mum yom na ne man wuy li man aduna rek man aduna soxluma damay wut pour di def li buma amé alal nangam la ci def lool mo gëna yomb mais mu nek caractère bu deggu ci nit ki lool mo def wa nit ki ku bax la ak min nan nit ki mohsen la ku rafetal la sel la yoy lool wote wo ko sa bop da gëna yomb motax ngay gis kenn ku ci nek kon muy wote wo lool man de yalla rek ko ba taxa de man de nangam rek man de muhsin la damay sel damay rafetal man de yoyu mo gëna yom lolu woto mo gëna yom par contre nak bu ron lolu rek kon kenn ku ci nek dina wax ni ku bax la man de ku bax la man de ku bëgg la mais lolu dafa simple li gëna jafé moy yalla ne déjà rek nit ni rek d'accord ci ni ki yalla rek ko taxa ki kat lu sel la bëgg ki kat lu bax la bëgg ki mom du dugg ci ay taxat ki du dugg ci yu bon kokku muy lool déjà mo gëna jëf après mo dess benen caractère moy yalla ak wax ci nit parce que nit ñi mënañ ko wax rek lu dëgg dañ ko ñor mais déjà étape bobu dafa jëf déjà xam bobu dafa jafé mais lolu bala nga koy man deug deug mu nek lu deug koku munul ñak nga jaati loxo serigne serigne buñ ko waxé comme niñ ko waxé won ci tay faté ku ba serigne tax ñu wax waxu ñu ñeneen waxu ñu ku tuddu nangam wala ko sant nangam dedet serigne ku ma mën na sant nonu mën na tuddu nonu ko mën na ko bañu tuddu mën na ko bañu sant yeex mu ne nak ah konon ton liñu def buñu ciobon ci loxo serigne dañuy wut alalu aduna mais buñ ko wuté dañ koy wut ci dañ koy wut dépenser ko manam dañ koy wut ngir yalla ngir xam jitt bobu té andak lolu du len dotul lelo ci bëgg addu du len yobbu ci bëgg addu du len du nek ci ray ci ñom seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala wa anfaqu hafa dañu ko dépenser ala masakini ci way ñak ñi wa hasalata dañu am lahum ñeleen khayru dunya yu aduna wal akhirati ak al-akhirah wa qad fukiya nek lañ am na faqiran dafa am ab talibé bo xamne dakhala dafa dugg gawiyatu gawiy sayyidi ibrahim al-matbuli rahimahullah ta'ala wa radiya anhu mom moy serignu ñom sayyid ali al-khawas manam serignu ñom serignu ibrahim sharani ñom radiya anhu ki moy seen serignu d'ailleurs bin na ci ben téré bu tudena akhlaq al-matbuli voilà Seyd Ibrahim al-Matbuli bi radiyallahu anhu gon mom ben way dafa ñew nak ci jow yam ñew fa jala sa mu tok lil ibadat ngir jaamu yalla laylan guddi wana haran ak beccuk wa taraka mu baye al-kasbu fagu wa kanat nekkon ash-shaykh serigne la yahibbu bugul won sopul won lil faqiri ñel talibe yi adamul kasbi ñuy ñaka liggey di ñaka wut luñu dundé fa qala lahu mu neko ya waladi yow sama dom lima la tahtarif ana lan motax amulo ben miti wa taqumu te ngay taxaw bi nafsika han wa taqumu ngay taxawé bi nafsika ci tabakkat wa tastaghni lutax ngay doylo bu wala da nga doylo da nga womal alhamdulillah wulif yanu nit ñi indi nit ñi la ka ñel ataamu ñam manam kon nit ñi dinañu ñew duñu la do soxna nit ñi di ñew di la indi loolu ne dal fa qala mun ya sayyidi ya sama sang lamma dakhaltu bima dugge zawiyatukum sen zawiyya bi ra'aytu dama gis fi tilka taqa ci be gis nga peggu jakk gi fele ci kaw non dama fa gis wala ci peggu jakk gi non ya bu matan am ya manam am pitt mo xamantene terantal la mu ndaw bo xam dafa filma xaf la to te amul katan an tas'a ci muy daw mislama kenn nga xamne tafa nonu lay dawe ak tuyu re yenen picci wara ay to sama gis saqaran ak picci mu mak mo xamne mom yati ha da koy dikke kul yawmin bis bu jot dekat atilah min ci ak dogu ndawal dogu japp yarni ha mu koy sann la ñan ko fi taqatiha ci tagam ba deng ci teggu jax gi ci tagam bi fa qultu maniko ana mané nak man mané ana man dé awla ma gëna yeyo bi tawakkul ci wiru ala allah ci bur yalla min hadhil bumat ci benantal ni fa qala lahu mudar ko wax sayyid ibrahim al matbuli rahmalahu wa ta'ala dané ko walu ma jaalta ana lan motax nga def nak sax sa bop bumatan amya manam nga def sa bop perantal mom nga xamné da fil maxa ma nga ñew xara rek la tuqiqo do man antasa astaghfirullah wa après fa qala mu daal wax na wal bok munako muné hala ja'altaha lu téré won nga def sa bop taqran manam piccu mu mak mom nga xamné takul day lek wattu ta'amu muy dundal albumata manam parental momé fa qala alfaqir faqir bi manam talib bi ne at-tawbah tubna legi wa kharaja mudal genn lil kas ngir lu mu famu dare dane dafa am ben way ñew dugg ci zawiya bi talib bi mu ñewé ñu gis ko mu tok mo fu guddé becc ci jakk ji lay nek nit ñi de legi nak bu jé serigne bi nak nek ko mi yow xalé bi sama dom yow sama dom lan mo téré nga dem outil métier bu ko defé di nga ci faccé aga té nit ñi do leen soxlaal duñu ñew manam di nga doylu dal do soxla nit ñi di ñew di la indi lolé mu ne ko wa parce que bima duggé ci biir jakk ñi dama gis ci pèg jakk ñu mëna tag tag go xamanteni picc mo fa nek parental bu dafa sul makh mu gis benen picc bu mag bo xamne mom day ñew ap sax ki la moy ciiri voilà ciiri bi mom su ñewé picc bi day ubbi rek gemmi ni ciiri ji jox ko ndogu yaa gis bu jox ci ki mo mënul na comme yeneen picc yi mané d'accord kon man ki sega moy wëru ci yalla manam picc mu ndaw bi rental ni ak ni mu mel mo wëru ci yalla ba yalla diko indil wërsegum diko jaarale ci tag yu ci ciéli yi yu mag yi kon antone man warna man lool warna mëna wëru ci yalla man légui nak ma gëna yey ci wëru ci yalla manam mom wax lool manam lool compréhension bu baaxul la woon ci affaire motax sëriñ bi yé ko ci question bobu nak né ko lan motax préféré wulo nek ciéli bi nga xamné moy joxé ñam ke nga nek picc parental bi ñi jox voilà mu dañ ni ah ko tutna mu dañ genn nak di wut tom ni voilà wut lu mu leggey inta qala mu ne kon nak fa yahtaju kon nak aaji wona al faqiru talibu ila halin ci halu sadiqun feri bu deug yar mi bi bo xamantene da koy sanni dana sanne lolu ci jaar ci serigne bo fi dunya ci aduna wa halu sadiqan ak hal bu deug tamit bo xamne yaquduha daf koy japp ba'da zalika bihi ginnaw lolu tamit daf koy japp wallahu bur yalla ghafurun aji yaatu yermande la ku bare lu mu yerama ta la rahimun ku yaatu yermande la kul tu man mané xad deug deug cheikh omar rabbiyallahu neena xad deug deug nafta yaqalna al ulama borom xam xam bi annane man kep ko xamne wajada amna dagna kifayatan luko meuna tek anil asbab wolli sababinu fallahu deug deug bur yalla qad afnahu moko womal wa illa lol nak fala yajuz du dagan le hadu mel ken am yaqura ci mu jekki anil asbab wolli sabab yi ittikalan di wiru ala nas ci nit ñi wa huwa fek mom qadiru am katan la ala iktisab ci dem fagu di wa shaba ata sur ata mana lekkal bopam ba sur mina halal ci alal go xamne lolu dagan la manam lolu wax di besse c'est que edition bi lu mel la day def virgule fu ko warul def day def mou fu ko warul et cetera xam nga manam mu ne dafa ne borom xam ni dañoo yexal ben affaire li borom do ko deg tamit gis ko gis ligeyul rek nga critiquer ko bu lolu tamit dañi nit ñi ñaara kasso la dafa am ño xamantene ñoom yalla mo leen womal ñoom buñu wutul dara tam yalla dana leen jox ndax amal na leen womalal na leen ba pass da leen amal da leen yalla mo def lolu ñoom même buñu wutul dañuy am ño xamantene koku nak mom duñ ñako obligé da nga wara jël dem wuti jëme ci tamit mais ki nga xamantene mom bu amul fokk mu dem wuti ji manam mom bu toge fokk day soxla nit ñi diko indil diko dox koku nonu lañ wax ko mom day soxla comme day la di laaj nit ki di laaj di soxla ku koy nan way bis bu nek mu dem ci kenn wa dimbali mu keur ga dara ñew ko nangam wala yoy wala ku ñew ci jakk li fekk ko fa mu woxo mu ne ko ah ci daru Allah bo ci jappul de itay ndagam nangam ah ñoni mom ño tax ñuy wax mais ñi nga xamantene ñom duñu def lolu ñoni tax ñuy wax ah fo mu leer lool la wax nak deng rawat na soure koku man na def man na liggey yaram bi werna amul dara lu ki man na lepp ne mu tok non rek pour nit ñi diko dundal di dem di wëru ji nit ñi wa eremisti tam dañu dugg ci lool ah oui parce que ci nit ñi lañ dox wax nit ñi lañ dox lool parce que société bi la soude man nañu dem defé ni nit ñi di def dañ ko wara def parce que li nit ñi dëgg lañu di jox rek voilà koku mom ñi ci tek mom ñoo ñoo mëna sa bokk de tan gënu motax julit julit dal moy diiné l'islam rek kay diiné mom rek mo bolé ñaari côté yépp duñ ma ñex parfait jamu ya wa te téréwul aduna bi nga def nga bok ci ñi ci parti bop mu defal mu avancer bien la dedans imagine li doon xol sam ci internet xolal lool ci ciyo yoy imagine ñi defar internet suñ ko defu woon ñun ñi def est ce julli ñi ñëkku ñu woon yélo wu woon ñom ñu ñëkke defar internet découvrir ko yewu ci affaire mom est ce yélo wu woon deng nga mune wacce bo manam sur min al halal ci alal gu dagal mabda moy tambale kul sharafin jep teranga fa kayfa ana nakab ji ci nit ki kon bu sure min al haram ci al haram manam tambale teranga mi ngi tambale ci sur manam moy han am lo xamantene lu dagal la yow li nga yor yep lu dagal la ki nga xamantene mom lu haram rek rek rek lay dundé wala mom day soxla nit ñi ba buñ ko joxon lu haram sax tay mu jël koku la ngay xatu mu na waqad ja deug deug dik na an ay dukena an isa yaronte yalla isa ala nabina yalla nek ci sunu yaronte wa alayhi akmu assalam mut annahu nek mom kat marra rom na bi muta'abbidin ci ben way bo xamne day tok di jamu yalla fa qala law munako min ayna taqulu yow fo leke fa qala munako innani ñel lama akham sama mbokk bo xamne yu taymani momay dundal fa qala lahu wa qa isa yaronte yalla isa ala nabina yalla nek ci sunu yaronte wa alayhi akmu assalam mut mu ko akhu ko sa jeta o sa mbok bobu ah badu mo dakka jaamu yalla min ko ci yow ay ndax lan monam ay limi tekki li annahu ndax mom kat wala bi moy ki nga xamne anaka mo lay dimbali ala taati ci ngay meuna top yalla wa farag wa farghaka laha ak nga meuna am temps bu libre pour lool mom bu la joglu won nga lek do meuna dundu bay meuna jaamu yalla kon nak kokku jaamu yalla mo upp doole yow sa boss parce que ponk manam fondement bi mom moko fi tek manam mom motax li meuna ne kon mom bu fi nekul won li du meuna ne sa jam yalla yi yu bari yi du meuna ne kon mom motax yi sa jam yalla yi meuna ne kon mom mo la gën inta fala wahd wa qala wa ma ash-shaykh ahmad barruq radiyallahu ta'ala anhu yalla gërem fi ta'sis al-qawa'id wa usul wa tahsil fawaid li dawil wusul terem bobu mune mulkul abd mulkul abd mom jam li ma bi yadihi ñeel li nga xamne mo na ci loxam min arada dunya bok na ci garal garu adnu ghayru mutahaqqiqin lahu ghayru mut manam non ghayru mutahaqqiqin lahu nekul lo xamantene lu deugar na lu wër la ci mom balli fi nek innama huwa lol nek luddul mom khazinun lahu mom moy gardien bi manam moy ki nga xamni mokoy moy trésorier bi wa li qafrihi alayhi ngir gattan li gimu gattan li ci lol tasarrufan wantifa'an tasarrufan mu meuna sopandiku ci mom wantifa'an mu meuna jarign duna ghayrihi wali ken ku du mom manam garu aduna manam nekul lo xamantene manam limit ci di am ci affaireu aduna dafa fekk len rek la ci mom ça ne veut pas dire que ni manam ke baxul limi tek rek moy tamit ne ça veut pas dire que ni limu ci beug yep dina ko ci am dedet motax ghayru mutahaqqiqin lo man nekul lo xamne lu wër la ci mom manam mo lan nekul lo xamantene ci sûr que lim objectif yi am bëgg yépp ci affaire lu muy yom mom dana ko ci am ma am nit ki tay su amé 1000 euros ça veut pas dire que 1000 euros yépp mom moko mom mom moko yello wa kay mutax pour voilà lol mom moko yello du lol de lenn rek la moy mom moy moy trésorier bi lol lay tek manam mom la yalla jox 1000 euros yi tek ko ci loxom pour wor ko denc ba para nek tasarrufal muti sopp ndikum wonti ka am muy jariñ duna xeyri te kenen yalla jox ko kenen lol manam kon mom bu jele 1000 euros yi amna bu par exemple budé amna kenn ko ci soxla 200 mune ah ci soxla 200 mu jox ko moy kon mom ndegi momu don 200 euros yoy 200 euros ci 1000 euros ndegi 200 mom mom ko da do ko ci lek rek di nga ko ci say course da ngay jëm di course da ngay jënd ay yef way di nga jënd ben yef tek ko fofu so ko ko rom bu ko lek do ko mu sa lek wa jambu moy jëg du ko sa keur ñew ko jël yef di lek wa kay lol la xamna ni ko li mom moko ci la tek ko fi mom mo wala yow gardien bi kessa nga yow trésor yi kessa nga wa kay lol la ak mo bari lol so xel ci wala lol la nak munewa min sama lol motax fofé kharama alayhi ci lañu harame ci mom al iqtar moy muy ngott wal israf ak muy yak manam mu nek ku nay lol ngott di denc rek wal israf ak tan muy yak lolo tax ñu haramal ko ci mom parce que mu mom ko alal diko yalla jox alalam du alalam de ko denk mom gardien rek la ci trésorier rek la kon warul tey ko fekk amna ñeneen ñuko soxla jaamu yalla yi soxla lañ ko bu tey niki nonu amul droit aussi di ci diko passer passeré diko yak hatta mbete adda mulim rasulullah dawal yalla sallallahu alaihi wasallam fil munjiyat ci yim sax nit di meuna mucc mu gola ci al qasd moy digg doomu fil ghina han manam ak djublu ci yalla digg doomu ak djublu ci yalla sa fene fil ghina mo xam ci jamono womal wal faqir ak jamono ñak ñaar jamono yep non nga wara mel wa nahata kana rasul sallallahu alaihi wasallam an ida'at al mal wal fi yaq ala al sak yaq ko nenal ko ila ghayr zalik jëm ci yenal yirul yoy fa min sama mot fofu qala na lañu waxe won al sheikh suñu serign sheikh abul abbas al khudri rahimahu naf'a allah bi naf'ana allah bi yalla ñu yalla jarigne ci mom mom moko wax layta sha'nu mir mi nekul man ya'rifu ci mir mi yeb nekul ci man ci ki nga xamne ya arifu da fay xam kayfiyatu dunya ana nakala aduna di amé fay farriquha mutaqalaku inna ma sha'nu mbir mi moy manam mbir mutaqaliko mom fay farriquha manam fay mu taqaliko ak aduna mbir mi nekul ci lool inna ma sha'nu mbir mi yep mi ngi ci man ki nga xamne ya arifu xamna kayfiyatu imsakha ana nakala tey aduna fay imsikuha mu tey ko lool moy mbir manam mbir mi du ma xam aduna ne nan ne aduna kat ni la mel aduna dafa beuri ay lu meuna worate aduna dafa beuri naxate aduna nit ki bu ci préoccupo da fay tax ba du faale du yegg ci yalla day nek kira mu dal nako na ba aduna taxali ko mom dedet du lol moy mbir mi moy nga xam nonu lolou ba pare nga ni man nak legi nan lay xol nan la koy teewé ba yor ko tout temps préservant sama xol ba nga xamné yalla rek ka ci né mbir mi lool ak ko joxé qarana sheikh mo sheikh ahmed zarruq rabbi allah ta'ala yalla gën ko muné wa zalika té loolu annaha na dafa melni kal hayya kiyam ab jaan laysa nekul ash-sha'nu mbirmi fi qatliha fi rayko innama lim rabbadat moy ash-sha'nu mbirmi fi imsakha ci moy munute hayyatu hayy manam hayyatu moy jaan bi mu mun ko tey comme li ki wax lol ghazali wax rahmalahu rabban mom la do nekkal ci rob buñ ko re ci yente lu buntu moy li gën moy nga fexé ba am aduna teyiko nek riche mais xam ni ngay jëfëndiko lolu ba yalla gëreem la lolou mo upp lolou mo gën mais li gëna yobb moy nga nek pauvre ba paré xam ni ngay gérer pauvreté bi ba yalla gëreum la lolou gëna yobb lolou motax mu ne moy sagesse bi nek ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam nekul won ku riche mu nekkon ku pauvre bu ko defé mu ne parce que dafa melni tay mu jox exemple bi ni manam moy jall moy nit ki nga xamné ben faala bu nek ak seutum seut bi xalé bu ndaw la seut bi ñun ñu daal di gis jann ñew wala jitt fa bi mom xamna ni mi jappé jann bi ba jann bi du ko lor xamna ko xamna ni mi mëna def ba téy jitt bi yépp xamna ko xamna ni mi def ba ray jann bi xamna ni mi def ba ray jitt bi lool yépp xamna ko mais problème boy comme xalé bu ndaw bi la nek la nekkal du def lool day jog daw bu ko defé xalé yi xam num koy topé xamné bu gissé jaan wala jitt day jog daw mom tamit bu ko defé bu muccu mais su fa nekké diko ray xalé bi gis ni daf koy ray légui mom su bëggé ray manam su benen yone fa bi nekku fi xalé bi rek né di jaan bi ñew jitt bi ñew wala jitt bi ñew mu né da koy ray jaan bi da koy mat wala jitt bi da koy fet parce que xamul nim koy ray parce que lan manam kon tii bobu lolu nonu mo gëna yomb lolu tamit mo nek ci affaire manam le fait que yeenante bi sallam di yar nit ni parce que pauvre de façon ñu pauvre ñu gëna bari ñu pauvre ci aduna bi ñu gëna bari ñu riche ci kaw lolu kon yeenante bi sallam dafa jangal majorité bi nan lañuy gérer affaire bobu rawati na né lolu mo gën que muy jëma am alal mu am alal ba paré di wan nit ñi niñ koy gérer fekk ñu riche bu ñu jaaré ci yoonu nitu yalla dinañ ko man comme ni nga xamné non la dalam ñom Abou Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dem comme Abdourahman ibn Awf et cetera ñene Sahaba radhiyallahu anhu ci seen ginnaw ñom Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen ñom ay riche lañ won xamné ñu koy gérer wona nañ ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaron na leen bañu xam dañuy doxal waye nak ñi nga xamantene ñom ñoy majorité peuple bi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom ci mom ci bopam won leen ñom ñu gérer loolu parce que loolu mo gëna yomb manam lolo tax lolo moy secret bi ci nek muna wa hadith amna hadith bu han hadith bi nga xamne day wax nan lubsu zuhdi han yere yor yere ah sol yere deddu aduna bi tahrim halal ci di haram lo xamne dafa dagal manam laysa zuhdu la laysa zuhdu gis nga hmm hmm okay laysa nekul azur du dud aduna bi tahrimi ci haram al halal daga contrairement a ñu bari ñu fokk ne lu daga ni ma yor mu jënd sama auto bu raquet ma ngi am sama xaalif jënd ko lu may critiquer lu sax sama auto la ma ko jënd sama xaalif la xatu bu ko c'est ce cara ci riyade wu kenn sama étage bu rafet bi moko ligui lan motax ngeen beug mo xagn koy wut man parce que sou prétexte man nitu diina la c'est pas vrai lolou du yott té man bu moko amé sax gaay dama ci deukul gaay amul fuñu deuk ñaatu nit lay dox dépôt ci sama kër ko ak lolou lañu warona lat té même bu ci lolou amul amna droit lolou du lolou moy problème bi kon hadith néna deddu aduna nekul ci aramal lu dagan wala bi ida'atil mal du tagen ci nenal alal inna mal ambadan moy azudu dadu aduna antakuna moy nga nek moy mu nek bima fi yadillahi ci li nek ci loxol yalla aw sax nga gën mu gëna wolu ming ci yaw bima fi yadika ci li nek ci sa loxo yaw li nek ci loxol yalla ci ay mangagay alal ak man mana kat nak tan tan ak mën la jox lu ko neex bu ko bulo ko bëggé jox yow loolu nga gën ko wolu te yow li nga yor sa lox parce que yow li nga yor sa lox xam nga mi ngi ni mais nak xam nga wolu nga gën wolu nak li ci loxal yalla loolu lay loolu moy deddu aduna deug wa qala waxna ash-shaykh abu madyan serigne mo naara mi non nafa allah taala bi yalla yalla jarigni ci mom neena ad dunya neena aduna jaradatun ak soccantal la kriti la wara saha bop bi nak hubuha moy sop aduna fa iza qata buñu dagge rasul jaradat bop soccantal bobu mata day de aduna lol rek la ken tere wul nga wut affaireu aduna me nga sop ko lañ la tere motax mune aduna budé soccantal la bo dagge bop bi day de léegi kay li ci def tere wuñ ko jëlal aduna mais bul ko sop lol lañ la wax bul jaawale fo pa fait la mal gam amé bu la war leer wa qala waxna cheikh abu muhammad abd al qadir nafa allah yalla yalla jarini bi ci mom lama su'ila bin ko laaje an ad dunya ci mbiru aduna mun akhrijha jinn ko min qalbika ci sa xol waj'alha te nga def aduna fi yadika ci sa loxo fa innaha li de soko defe kon bu woba aduna la tadurru ko do lor intaha fa la wax li wa kullu hadhihi al jumal kadu yep mu han phrase yep tadullu de tekkele ala kin an az-zuhd la luy mbir bi mbir dal moy deddu aduna fi budda deddu fi ci aduna laysa nekul an tarti ha ci bayyi ko fa fam degal li mo wax comprendre ko intaha fofu law ka yam kalam ci kaddu serigne bi mo cheikh ahmed dar radhiyallahu anhu thumma qala mudari top danne az-zuhd ad-dudd fi shay'i ci mbir barudatuhu moy mu sedd nga dindiko ala qalbi ci xol bi hatta la yatabaru mbete de do bayyi xel fi wujud hi ci amam wala fi adamihi du ci agentu ñakkaf famin samma ci fofé na qala kala waxe ash-shazili imam ash-shazili radiyallahu anhu nafa'a yalla jarani allah bur yalla bi ci mom wallahi du ginna ci yalla na laqad deug azamtuha magal nako iza zaatu azamtaha magal nga ko iza zaatu bu fekkati na deug nga fi ha ci mom aduna qala waxna ash-shaykh serigne bi moy ash-shaykh zarruq rahmahullahu ta'ala qultu damani ya'ni limu ci djublu moy az-zahiru li feñ li anna al-i'rad ndax duddu anha walikum ta'zimun laha magal ko la wa ta'zibun wa liz-zahir bi tarkiha wa ta'zibu manam ak banne khola liz-zahir ñeel bitibi bi tarkiha ci bayiko wala bo mbugal la kama ashara ilayhi kum ni nga xamne non la ko dunde ibn al-arif fi majalisihi rahmu allah ci jotaal wal hariri ak hariri moy fi maqamati ci maqamam manam dal moy aduna bus boone dama koy deddu ngir jëm mom rek moy magal nga ko moy da nga jappale lu magal la motax waye lol la wax ni wa motax mune manam zahir manam motax ni wax waye waxu ñu la nga du wëlbe ki lepp nga bayyi lepp mune waqad qala aidan waxna batay nafa allah yalla jarri ta'ala bur yalla bi ci mom mun ra'aytu gisna as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu anhu fil manam ci gent fa qala li munama alamatu man dar gay khuruju gennu ko fi dunya sop aduna min al-qalbi ci xol moy bi zilha moy ci mu torox endal manam moy wacc gi aduna wacc endal wujudi boko amé wa wujudi rahati ak amuk feex min haati mom endal faqdi soko ñakke tahal sahaba kom xal sahaba raydiyallahu anhum yalla gëreum le is ndax ñom lam yanzuru musuñu xol ilayha jëm ci aduna endal faqdi bañ ko ñakke wala shaghalathum te musulen yittelo andal wujudu bagn ko amé est ce xamone mu wax manam tane dafa gënd abakar sidiq radhiyallahu anhu mu ne ko mandarga gi wone ci dafa bëgg aduna manam ne bëgg aduna dañ na ci xol moy soko amé dula manam do yëk ne da nga bëgg do yëk ak nay da ngay japp rek ne am ngox jeexna dula préoccupé wo nit lu baax parce que ñi bëgg aduna yëp bu ñu xëssé ba commencé am alal da ngay gis seen wala ñu xamni fi manam lool da lañu préoccupé ba ñu bénn jaamu yalla wala yu mel non mu am tamit benen bi moy boko ñaké manam doko santi sa xol manam ne da ngay yegg ne batay am lu fiix dal manam ñax nga ko amoko wala heureusement ko awma sax luma fi nek di géré wa cheikh muna lool moy comme sahaba ay rabbal non lañu ñëron motax ñom dooru ñu won xol aduna biñ ko ñaké nekku ñu won nek ala ci perpétuel du profit dëd ci perpétuel de bien matériel dëd nekku ci won nek ñu won tamit nekku biñ ko amé itam préoccupé wu leen ba duñ jaamu yalla imagine nga xamantene alal bi mu am motax par exemple mënatu lu julli heure koku moy bëgg na aduna motax alquran neena rijalun ay goor lañ ño xamne la tulihim du len yitte lo tijaratun ak yahantu moy commerce wala bay'an bi tiagan jay am zikrillah wa lif tud yalla wa iqamis salati ak taxawul julli wa ita'iz zakati ak joxe zakat lutax yakhafuna dañu ragal rabbuhu yakhafuna yawman dañu ragal bis bo xamne tataqallabu day jallabu ko fi ci bis bo al qulub khali wa absar al bach yawman qiyamah lañu ragal yalla lañu ragal motax duñu seen alalu adna du len preocupe batax duñu julli batax duñu heure julli dañu dem julli baye seen alal dem julli ci et cetera seen commerce beureu liguey kay bi et cetera azaka tamit non dañ koy joxe amul ne way suma joxe sama azaka sama interaction be duma ko meuna def dedet mota mu ne wama qala alquran waxul ne la yabi'una duñu jaay wala yatajiruna duñu yahantu waxul lol de dañu lol mo len di baña preoccuper ba tax duñ ko meuna mais dinañu jaay dinañu yahantu dinañu wut alal mais du len preoccuper ba duñ jaamu yalla wa qad deug adabat yarna allah bur yalla al aghniya away wa mali bi qawlihi ci waxam gi wax mom ta'ala borom bu kaw mu ne wala tubu len jox as-sufaha way dese am walakum sen alal ni nga xamantene dañu man dañu sen xel dafa xawa def bu ne len jox sen alal moy mbol ak kep ko xamantene buñ la joxe alal lu fi ñak fa da nga ci def comme xalé bo len joxon alal tay motax xalé amul droit même bu amé bu nekké milliardaire amul droit amul ni droit baye ko mu géré ko parce que xam nga lutax parce que daf koy jël di ci dem di ci diko dépenser inutile wala dañ koy gawa nax motax tamit jigéen ñi nga xamantene tamit non lañ mel tamit kenn du lañ dox seen alal dañ lañ koy géré ak nit ñi mag ñi sax ha même mag bo xamantene dañuy gis muy def yu ñak fayda ci alalam dañ koy nangu obligatoirement wutul ko ko gérer voilà kokula kon yarna borom alali ci lolu waya wa adaba mu yar al fuqara way newi dole manam ñi nga xamne amuñu alal bi qawli ci waxam bi subhanahu gacc nga la mom neena wala ta sama naw bu len xemem ma lala ma alal bi nga xamne fa dala gënal nako allah yalla bi ci mom baabakum len ci ala baadan ci ko lu melni ay bi mu jikonu sortu nur la nak ay 34 ay bi ci def sortu nisa juromel ay bi ni ñu mujjé tuddu sortu nisa 32 ay bi wa qala thumma qala tafmuna wasalu ngeen laj allah bur yalla min fadli ci ngeneelam laj len yalla ci ngeneelam way bu len iñane bu len di iñanante han muna wa galika li la yaqtadi han tamanniyan manam du waral ak tamanniyan ak xemem ak xur wala waqtan du tiagen waxtu fa lazima kon warna iltizamu saxo kulama lepp lo xamne amara allah bi yalla digle nako lepp lu yalla digle dafa yello ñu dal ci taxaw suma qala top na intaha fa la wax di yam suma qala top mu ne ma zamma aduna manam kenn du ko ngagn la ngagnu ñu ko lali zat ñu jëmum manam astaghfirullah ma zuma lepp lo xamne ngagn nañ ko te dañ ko ngagn lali zat yi te jëmum taxul kat yum daxu def nako tag lali zat yi te jëmum du tax deng lu wax lo xamantene dañ koy tag pas par son essence dañ ko tag parce que dafa am ben affaire bu ci ñew manam dafa am ben circonstance motax ñu taggu ko wala événement wala attribut yu mi meuna yor motax ñu taggu ko buñu koy ngagne tamit motax ñu ngagne ko bok buñ koy tag meunuf lako tag tamit mais buñ koy tag tamit buñ ko tag ngir jëmum ça de ça voilà comme tay manam aduna comme ngagne wuñ ko ngir jëmum motax def nako tag tamit leg leg mais buñ koy tag tamit du jëmum moy tax wa moy nit rek nit niñ ci tag so ba parce que nit le motax dañ koy tag mais parce que dafa bax motax ñu def ñukoy tag nit ki nonu nit ki so ba nit le motax dañ koy ngagne parce que dafa bon motax ñu koy ngagne dañ wax wa kay lolu motax mu ne kon wa minhu te ci bokku na ci lolu rutbata martabay wujudul mal amuk alal wal kha wal hal wala han manam alal ak etat bu rafet war riyasatu ak kilte wa nahwa galik ak yu mel mom wa wala bok fele mu nek wal jah mu nek daraja ak kilte han alal yoyep boko amé manam poste bu mak titer ak han yoyep kenn du nga han kenn du ko ngagne ngir demum mais kenn du ko tagatam ngir demum ndax yeb ni ma dañu bok ci nga xamne lay sa neeku ñu bi mag mu ñu ñu mëna ñaani li zaati ngir jëmum wala mahmud mëna fu ci ngañ tagg ben fi zaati ngir jëmum ball ci nekk yox ma do def nako tagg wayu zam wala ñukoy ngañ li ma yu'radu lahu ñeel liko garal wali zalika ngir lool nak motax zamum ngañ sallallahu alayhi wasallam yenen ci sallam ngañon adunya aduna bi qawlihi ci wax bimu doon wax naan adunya aduna nak mal'unatun dañ ko reub mal onun ñu reub mom ma fi hal ci nek wa madaha mu tag ko tamit bi qawlihi ci waxam bi nan fa ni'mat akaba matiyatul mu'minu ala lu julit wala yeralti saxan tag nako ci benn kot ngagne nako ci benen kot wa asna te tag nak bakna subhanahu gati nga la mom bur yalla wa ta'ala te kawna kawnu mu upp xelu min def ala qawmin ci aw nit yo xamna talabo sakku nañ ar riyasatu dunyawiyya ad diniya bok ar riyasatu manam ak kritif ad diniya bay ko dug dine iz qalu bañuna waj'alna yalla nga def ni lil muttaqina ñeel ñi ragal yalla nga def ni imam ñu nek seen imam ñaan bobu non yalla dañ tagu gona way ba do rahman de gëna ñu suna bokku na ci ñaani suñu jéxal mu na rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ñu ñaan nek ñi nga xamne ñoom ñoy imamu ñu ragal yalla yalla da leena tag ngir ñaan gogou xam nga ko kritif la bëgg mais est ce dañ koy critiquer dedet dañ nan dañ lay tag ndax lan ndax li nga bëgg manam ndax poste bi li ci nek motax le fait nga nek imam pour ñu ragal yalla lool moy yow da ngay ragal yalla da nga bëgg nek ragal yalla ba nga ñëk bok ci ñi ci nek imam waa lol soko beugé da ngay lan fokk nga jaar ci loxol ñu ndikki motax mujahid rahmalahu ay bi non la ko lu firé waj'alna lil muttaqina imaman mune ay waj'al lil imama lana waj'al lil muttaqina lana imaman lol la ko lu firé manam moy limi tekki moy dañuy ñaan yalla ñi ragal yalla nek suñu imam lol la wax di tekki lol moy la lol moy liñ do wax tan fokk nga jaar ci loxo serigne ci loxo nit yalla yi moy bo fexé ba ñi nga xamanteni ñoy ñi ragal yalla nit ñu bax ni ñoñu ñoy say imam yow da nga leen di top yow bi nga nekké xala ñoño nekkon say imam wala bi nga doga tambali ci yoon bi ñoño ne say imam bo démé ba mat après yow ñeneen ñi ñew yaay nekk seen imam ñi ragal yalla ñi def ñaan nga daal di mëna degg ci yow muné wa qala fa kana nekkon na ibnu umar abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma yaqul dan wax man allahumma yal yow bur yalla mi ci tour ni ma gëj mala yëkëti ki ijalna yalla nga def ñu lil muttaqina ñeelo ragal yalla imama ñu nek seen imam قال مالك امام مالك رحمه الله يلا يلا يرم كو داف دان واخ نان ثواب المتقين يولو ني راغال يالا عظيم ري ري ري لا اله الا الله ني راغال يالا يول ري ري لا يالا دي فاج فكيف لا ngay khalat kon bi imamihim ci seen imam وقال وحنا صلى الله عليه وسلم ينبي صلى الله عليه وسلم دانا اسالك ما نلي نيان رحمه يرمني بو خامني انا لما دانا امي بها تي مم شرفت كراماتك تي ترانغ يو ماغي في الدنيا تي ادنا والاخره الاخره وقال وحنا لذلك الرجل ني بوب واي الذي ديغا خامني قال دا فا وخون دي رسول الله نيل ندول يالله صلى الله عليه وسلم dullane ta talma ala amalin ci jëf bo xamne in amiltu suma ko jëfé ahabani dana ma sopp annas nit ñi xalu mu ne ko usur deddul fi dunya ci aduna yahubbu ka dana la sopp allah yalla bu bëgg yalla sopp la da ngay dudd aduna mais ci alam diñ la waxon sank wazat wa deddul fi ma ci lepp li nga xamne nek na fi ay di nas ci loxol nit ñi yahubbu ka dana la sopp annas nit ñi mom bo leen soxlaalul dara rek do leen laaj dara do len la ben alal do len la service do len la dara legui ñu bëgg rawat nga bo len amale ngari waay su len sayo tourné laaj len service ci dañu way ci def sopp quoi c'est ci da ngay waru quoi mom boko fekk ñu laaj tay di al hadith hadith wa qala waxna as-siddiq alayhi salam ci lay ci jublu aw bakr siddiq radhiyallahu anhu mun ij'al astaghfirullah astaghfirullah yusuf alayhi salatu wassalam moram mun alayhi salam yalla mucc nek ci mom manam moy yusuf radhiyallahu alayhi salatu wassalam mun daf ni ijalni yalla def muné eh daf ni bour bi def ma ala khaza'in al-ard ci magasin soufi moy trésor terrestre tek ma ci ministère des trésors terrestres baye man mako gérer inni naka man hafizun ku man ku wor la bay sam alalu biwmi alimun ku am xam xam la am nan ko fetta motax li moy critère biñuy tamé salarié moy est ce wourna d'abord est ce qu'il est sûr c'est quoi est ce suma ko joxé sama ande mise du ko yak est ce suma ko fi bayé dem dina def ligé bi waaw ngén légui nak est ce amna xam xam moy ñaaré est ce compétent amna compétence du mëna défar ligé ñaar yoy buñu andé ci c'est un bon salarié waaw mom la wax bour def ma parce que man amna ñaar yi amna expert amna xoluté bi ba amna expertise ila ghayr zalik jëm ci yenen yi du lol kon nak fa lay dama warna i'tibarun nasab ni xalat askana la gi ni askana mbir mi watax ko ak xotal al maqam mbir mi ibahatan buñ ko waré dagana ni dagana ko wo manan buñ ko waré téré ni téré ko wa deng munawal muhashat luñu lay téré nak dila ko sorlo aqrab lolou mo gëna jégué li salamati da'ifi ñeël manam moy sori fexé ba baña jégué yoy yépp mo gën li salamati da'ifi ngir mucc ki nga xamné dafa woyof manam da woyof ci xolam wala manam dal mom gëm yalla am deug ragal yalla am yéggul fenn min babu dofi yi ndax dafa woyof motax la li xalalin way duné ha rek la wala problème bo nek la fi zaati xatam ci jëm fi zaati xofmi ci jëm atté bi du lool moy problème manam kon du né nit ki buñ né ko ah moy sundiku li parce que da lay tax de bëgg aduna lool ben étape la ci carrière bi par exemple du gis ko xamantene par exemple da dañ ligéy 35 heures mu dem ci ben série bi ni ko dox légui dañ ligéy day ligéy 20 heures kessé. C'est pas parce que l'idée est 35 heures problème là, boulot. Mais c'est parce que moi, vous voulez l'idée 35 heures, jamais fall de faire les coques à l'eau. Moi, quoi que moi, l'avenir problème. Le problème est quand tu as fait pour moi, problème. Voilà, qui a ramené tout le temps à mini marché, mais tout le temps à mini, vous devez faire et moi, même si c'est une série de mes collègues, bon, vendredi, beaucoup l'idée samedi. Tamit non manam da la ko dara mo na xal mu ko jeudi ndax goudi aljuma day ñew kon jeudi la nga prépa jeudi journée bi bu liggé vendredi bu liggé yeneen jour yi bu la nexe liggé par exemple bu ñëwé ba ci kanam mu nako wa légui mën ngay liggé tu liggé vendredi da heure julli mom ak heure hadara par exemple bu liggé parce que koku manam ci défar gi la niki non mën nako wañi lo liggé mbamu yok lo ak alal am ak yeneen mu koy moyti ndiko lo am amu alal yi ngir pa ngir problème bu nek ci acte mbir mi mais problème bu nek ci nit ki ci demu bopam ngir na dafa woyof état d'âme bi mu am martaba bi mu yegg makam mo gatt pour le moment pour lool ndax is ndax lan al asr tosan ni ci mbir moy al ibah moy ne dafa dagal wa min sama fofé qala la waxe mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam li abi zar ñel abu zar radhiyallahu anhu bi mu bëgge ñu def ko khalifa mu nek ben autorité mu nek innaka naka yow rajulun da'ifun yow nit nga ko xamantene han da nga woy yow da nga xébul kon nak wa innaka yow day inta tulub bu fekke da nga sakku al imarata khalifa ukilta ilayha dagn lay dagn koy jël yan ko yan lako mu dis yow wa in uqitaha way buñ lako joxe min xeyr mas'alatin te lajoko wa anta alayha yalla da lañu ci dimbal te li fof xam kon comprendre lo intaha flem ñu te fi li gu am solo motax laj nguur boko defé ñun suñu problème yépp moy lool système démocratique bi ñu wax moy suñu problème xam nga lutax parce que gaay dañuy ñew di briguer mandat bi dama bëgg ngeen fal ma gis nga lu candidat bi ay lu mu man lu mu xam lu mu competent lu mu and ak ambition yu woor et cetera topal loolu qualité yi nga mëna jox yépp kuy jité buñ ko faré tout lañ ci tek bi gis né affaire yi daanu ci kawam mu commencé taway affaire yi upp ko doole crise bi ñew et cetera top ko ci président yi ngay gis yi ñeneen ñep da ngay gis c'était brillant subhanallah et cetera tout dit que ñi su ñewé non vraiment affaire day dox yaakar nañ ko mais bo xamé da ngay xamné ñi duñ loolu du am parce que lan parce que ñom ñoo briguer mandat ñoko bëgg alors que buñu togon bañu dox leen ko nit ñi woru leen ñu leen am tiyé xolal suñu daara bi alhamdullilah demal ci benen daayira bo xamne wala benen association bo xamne gaay dañuy briguer mandat yi nga xol nga set ni ñi fonctionner wala bu ñu wolo ni la am yow lañ ni ko jox bokul ak yow boy dem briguer mandat bi ngeen def waxe après ngeen xol legi borat affaire lu day bis ci taxaw affaire du dox lolu moy ñi nga xamne dañoo febl amma ñi nga xamne ay nitu yalla deug lañ ñu mat lañ ñom xam nañ ni li buñ ko demul briguer ko tiaxan kat yi ñuy ñew pour briguer mandat bi kon bu boba te ñoñu lañuy fal bu boba boba mom day dagal mu def ko non parce que ngir lan ngir meuna tek mbiri ci raay waye problème bi moy ñi am yene bobu bari wuñ ñi nga xamantene loolu rek ka tax ñu jox pour wuti ji poste yi ñoñu bari wuñ ni ëpp ci ñi wut poste dañ koy wut ngir alal ngir poste ngir ngin et cetera daraja wala yoyu ngir tour et cetera lool moy problème bi mais bu doon dañ koy wut ngir bëgg yalla kété bëgg mbir yi dox kété bëgg diiné ji avancer kété bëgg nit ñi nekk ci jamm kété bëgg réew mi avancer kété lool rek yittel leen ñom dara bëgg ñu ci dara hein de telle sorte que buñu gisoon keneen ko xamantene mom man na jouer rôle bobu muy taxaw ñom dañuy jappalé ko ko fal de telle sorte que anam gog bu doon lool la konantone buñu leen falé kon yépp day avancer mais lo ci gis rew yi nga xamanteni nit ñi ñoom gën nañu jégué model bobu gën nañu jégué idée bobu ñoñu ñoy gëna avancer sax ñi nga xamanteni nit ñi dañu gëna sori idée bobu sokké no société occidentale même bu dé ñoom li dal ñëpp leen dal mais ñoom ils sont plus patriotes ci côté bobu ñoo tane mais batay baxul te gis nga crise ci kaw crise. Légi tagam lolu moy ci biiru aduna lan ngay xalat ci walu diine ko xamne day bëgg ñu def ko sëriñ bëgg ñu def ko kilifa loy xalat ci walu diine ko tagam li moy ci biiru aduna bi nga xamantene mom lañ la waxtan ko mal'una ma fiha illa dhikrullahi wa ma walaha yeenent bi sa def lañu aduna dañ ko rëbb li ci nekk yépp dañ ko rëbb ko mu def tud dhikrullah tud turu yalla ak lu melni mom muna wal ilm wal ulama ak xam xam ak borom xam xam yi la yalla rëbbul ci aduna segam lolou ngeji segam lolou ci affaire aduna boko laaje ci listeur amu intérêt bu manam amu intention bu baax nga briguer mandat pour titre aduna segam lolou ci ngay amé ay problème lan ngay xala ci kuy briguer mandat wu diini ci amu intention bu baax bëgg titre rek tax bëgg ñu def ko serigne tax bëgg ñu ijazal ko wala mu xadam la lay tax et cetera yalla yalla tam ni am ko kon wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.